لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. نو إنجيل كي دن رنا دا أو هداية بارتنا تياري أو بيدينيم. بيا آخر كي وي تأييد كي دمخ كي توراة مزامينو هداية تي نصيحت دي متقيانو دا پارا وآي سايانو فرنگيانو تم پکار دي جو إنجيلو منيم. إنجيل كي وي الله يو دي إنجيل كي وي محمد الرسول الله پیغمبر دي نوز دا مسلمانانو خلافو لي كوي ايمان روڑي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. دا کتاب مقام دي نو چتا دا کتاب مقام نه پیژندلې د قران په ځای فیصله د ګناه په قانون کیږي نو دا څه قانون دی ګنده. بیا الله تورات ذکر کوي زبور ذکر کوي وکتبنا فی الزبور من بعد ذکر. نو داود ته مې ورکړی او زبور قران مزامین مختلف نو د زبور مقام یو خودلو. دارنګلا سورت اعلی کی ذکر کئ چې قران حکیم مزامینو فی صحف الاولام صحف ابراهیم و موسی. نو د کتاب مقام هر زمانه کې الله کتاب قانون را لېګلې د رهبرۍ د پاره. آخر کې الله ذکر کئ مقام د قران وانزلنا اليك الكتاب بالحق را لېګلې مې د تاتان الله نبی و مخاطبین و تاسیتون کتاب الحق د پاره د بیان د حق چې حق کار شي مصدقا لما بین یدیه من الكتاب یو و مهیمنا علیه ساتون کړي د مزامین او داغي کتابونو. قران مونږ ته د انجیل زبور او د تورات غلطیانې وښودلې چې دې کې تحریف شوی دی. نو که قرآن نه وې نو مونږ دا نه پیژندل. قرآن د هغې حفاظت وکړو چې هغې کې کوم مسلې ذکر وي. نو فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. په هغه وخت کې دین د طبیعتونو د مکې والو رواج د هغوی قانون نو نبی ته وایي د دې قانون باندې فیصلې ونه کړي. اوس مونږ ته وایي چې د بیدینو قوانینو باندې فیصلې ونه کړي. نو دا کتاب مقام چانو پی جاندلی لیکلن جعلنا منکم شراطا و منهاجا. اللہ وی ما مقرر کرده ده هر یو استاسی دا پارام دا قرآن شراطا شریعت لار دتلو و منهاجا و طریق واضحا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم امتحان دي فعليم بانيهم فاستبقوا الخيرات. تاسي مندي كي وران دي شي فكارون دي دين كي الله تروا فسيم ستاسي دا طولو خبر بدر كي تاسي لرا داغ خبرون چيه تاسي داغي پبارك وس اختلاف كون كي. بياوي وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم غير وليلهم. دا قران زه په ذکر کئ کله ورته یو عنوان ذکر کئ کله ورته بل کله ورته دام وی یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. د دې بیدینو دوستیونه کې د دې قانون خو خو نه کی کله داسی وی افحکم الجاهلیت یبغون و دنا فوی د وخت قانون لټی خرو جوړ کړی دی قانون او خره پسې روان دا دین دی نه دا خو د انګریز قانون دی دا خو بیدینی ده. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. الله ښه فیصلې والا دی قرآن را لېږلی دی. عنوانات قرآن بدلی قسمه قسمه نو ته به بیان کې استا بیان بډیر کلکی گول مول بیان بنکی کلک بیان بکی او سخت بیان بکی. یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم عن دینی کار خپل پرینک دی مرتد ذکر کو بطور نمونه و مثال فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم. اللہ بزرد داسی قوم راولی چې الله به مینه کوي ور سره حق پرس به یو دی به مینه کوي د الله سره ازلتن علی المؤمنین ډیر نرم خو به په مؤمنانو محبت والا عزتن علی الکافرین صحبای په بيدین او باندې یجاهدون فی سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بيان د توحید او د سنت دارن له بیان د کتاب او مقام د کتاب عملی کول د کتاب دا د الله لوی فضل دی دا هر چاته نه نصیب کیږي دا بعضی کسانو ته نصیب کیږي الله دې دې ملک والو ته هم کتاب نصیب کیږي زکه مقام د کتاب نه دی پیژندل نو هر کتاب مقام الله خودل دی او دی صورت کہ اللہ سے پسے ذکر کئی سورہ مائدہ کے اللہ ذکر کئی شپک سلو اختم کی دارن سورہ مائدہ یو کم دیر شم آیتون ما ذکر کلام نو سو قرآن داو خودل سورہ نساء کی اللہ ام ذکر کئی لسم آیات سورہ نساء لسم آیات دا خو چې سړی قرآن تلاشی قرآن خپل ځان خی د کتاب مقام خودل کیږي چیرې کتاب سو مقام ہو چا پیژندل دی او کنه دی پیژندل نو د ظلم نمونی به بدلی کتاب نافذ کړی نه دی عملی کړی نه دی الله وی که د قرآن خلاف وکړه نو سزا باور لورکم سخت سزا آیات دیال لسم روڑوی سوال لسم دیال لسم تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسول یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار ومن یعص اللہ ورسول ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہ ولہو عذاب مہین دارن لقانون دا قرآن ندے نافذ کرے نو ظلم کئی مال ته یتیم هم په ظلم خوري ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا خېټو ته اور اچي وسيصلون سعيرا زر د چوب سوځي په اور لمبه وهون کی دا ولې ذکر کئی قانون نه دی د قران عملی کړي نه دی نافذ کړي نه دی دا شعیب علی السلام قوم تبا شوی ولې زکه چې کتاب پریخیو حدیث کیوں دار آغلیو من ترک من جبارین قسمه اللہ مسابیح سنہ دویم جلد یو سل اطلسم صفقی حدیث دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو قرآن نافذ کرے ندے زکا اللہ زیب زیبوئی سور سواد کیوں وئی ذکرو چې قرآن لره یو سرکش پری کی دی د وجه د سرکشی نه نو الله به میده کی دا الله کتاب مقام داد شدا عملی کړی شی تش په وینا نه په عمل کولو سره دا د قرآن منل دی تر سوچ قرآن نه منل شوی دستور العمل نه نو دا منل نه دی د قرآن بلکې دے دا قرآن نتختی ورم پارسو زکا دا ورم دا دنیا فائده دا نو دا دنیا دا فائده دا پارا دا زان غٹولو دا پارا قرآن لرکڑے چه زمان مرتبه و مقام بتا باشی نو دا اللہ کتاب شاعت غرزولی دیم نبذو کتاب اللہ وراء ظهورهم او دا بنده قانون مخکی کرده دیم نو که پخله باندې سر حاضر دی وی چې زه قرآن منم نو دا الله کتاب دا گواہی کوي چې دی نه منی نه منی غټه مسله دا کده پخله باندې سر ها پیری وی جهاد او جهاد خو چې دی تر سود مجاهدینو خلاف نو دا د اسلام دی اورو کنه منکر دی عملا نو عملی منکر ته منګه کافر نه وایو اگر چې د دینه بار نه دی او منگا نوائی زکا دا دی وجنا چه خلق داو نوائی چه منافقانو تا دیو کارا کافر وائی نه موږ د دې د قتل څخه خبره کړې ده، موږ د نبی علیه الصلاة والسلام هغه خبره وایو چې بیا به خلک وایي چې ظاهری خپل ملګري مړ کړه. خو شریعت په اصطلاح کې مؤمن مسلمان هغه دی چې مکمل قرآن خپل دستور العمل ګرځولی دی. مخکې آیات موږ ذکر کړی وو، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. نو دے دا اللہ کل تابدار دے، سنیما دا پارا پیسی منظوری کی، لڈمتوب دا پارا منظوری کی، او دا اللہ کتاب دا پارا ایسو بنشتا غب بندیگی، مدرسو دا پارا ایسو بنشتا دے. نو عملیم سنت معافق ندے، طول کار غلط غلط دے. سور سواد کی اللہ ذکر کئی دا کتاب مقام چی سڑے او پی جانی، نو بیا دتا خپل دستور العمل بانی تلل آسانی، دے بیا پاغی بانی عملوم کولش. نو سور سواد کی اللہ رب العزت دا مسئلہ بیانی، سورة سواد شپاق سلوی اختم نمبر آیات، واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر. ذکر الدار ذکر کرده دیم، و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. بیا وی واذکر اسماعیل و الیسع و ذی الکفل و کل من الاخیار هذا ذکر. دا قرآن بیان دی، نو دا انبیاء بهتر کړي وو، ولی دیو تعالی قانون ورکړی او کتاب ورکړی، هغه عملی شوی هم. دارنګ له بیان دا هغې شوی هم، نو تم قرآن عملی که چې ته نیک شي، او تم قرآن باندې خپل ټولې فیصلې وکړه، نو تا ته به خبر آسان شي. خو دنیا فائدې د پاره هر ځای ته منډې وي. قرآن هم وی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، کلک شهید الله په کتاب باندې، کتاب کا پرېښودلو تباه بشي برباد بشي. او سورة زخرف کې هم الله ذکر کوي، داد قرآن حکیم عظمت تے، فاستمسک باللذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. نو دا مسئلہ اوسنی نه د مخکې انبیا وګوره، هغې ته هم قانون میلو، نو تا ته مې هم حکم دادی، کلک شه په هغه وحی چې تا ته لیږلی شي، یعنی کلک شه په قرآن باندې، ته یې په نیغه لار. او دا قرآن باندې کلکول لذکر لکه دا عزت دی ستا دپاره، ولقومک او ستا د قوم دپاره هم دا عزت دی، دا مقام د قرآن. که دې ملک قرآن نافذ شو، بادشاہ به عزتمند شي. اوس ورته ازکټو وی، نو بیا به ورته امیر المؤمنین وی، څونه ښایسته نوم دی. اوس خو به عوام نه پیژني چې ازکټو څه شی دی، څوک به ورته ټټو وی، څوک به ورته عوام خو الفاظ نشي ادا کولی. مخکې ورځ یو کس راغلی و ملګري ورته وی چې ته د اسامه نوم والا، نه هغه سمد یادولو اسامه یې نشو ویلی. نو عوام چرته ازکټو وی، خو یا به ورته ټټو وی یا به بل څه شی وی، نو نوم یې غلط یادیږي. او که دی دغه شو، نو امیر المؤمنین شو، ستا دپاره عزت دی، بادشاه دپاره عزت دی، بل زور به ختم شي د ظالمانو، خلک به د بادشاه سره مینه کوي، د زړه مینه به وي. ابن مبارک را روانو سره د شاګردانو نه، بادشاہ ته وینځه راله چې ته هم وایې زه بادشاه یم. تو ابن مبارک ته وګوره، د پاسه نه یې کتل ورته، نو بادشاہ ورته وی تا ته څه پته ده زه د خلقو په بدن باندې حکومت کوم او ابن مبارک د خلقو په زړونو باندې حکومت کوي زړه ورکه خلک وی نو زړه والا نو اوس نن په زور باندې حکومت دی غاصب ظلم باندې کسو کې مخالفت کوي ریټایر کې ختمې کا لائق د صدارت چې خیسته گیره وه ناغه په زور باندې ولېږلو دا ولې شران دا لوی جرم دی غاصب ډاکو دی خو کچرې دا د مسلمانانو بادشاه شو نو خلق به د ده تابعداري بله پنځه کاله یې نه پوره کیږي که دا امیر المؤمنین شو تمام عمر چې دی ژوندی او د قرآن او سنت خلاف نه کوي دقه به امیر المؤمنین نو په دین کې خو د دوی عزت دی که قرآن یې نافذ کو د عوام هم عزت دی ډاکه به نه یي سود رشوتونه به نه یي هر سړی به خپله فیصله قاضي ته وړي خپل بیان به پخپله کوي وال ټکول به پکې نه یي پولیس نه چې غل وتښتي نو بې ګناه سړی راټینګ کړي ګیري والا اوس نن سبا خو ګیري والا بدنام دي نو بیا یې ژړن کې وی یو ټکی ما ته هغه ملګري خبره کوله چې د دې جامې واچوه یا ځان نه خبر بند جوړ کا نو بیا چې هر ځای ته ځي که ایربیس ته ځي او کبل ځای ته ځي نو به دا ښه سړی دی خو که صحیح جامې دې واچولې او ګیره دې وه مخکې ورځې موږ تللي وو مولوي صاحب هم ون ویره دا خو افغانیان نه دي که نه هغه وی نه دا زموږ استادان دي نو هغه دونه یېرېدلو که دا دننه لاړه چېرته ګیره یې ده او په دې ګیره کې دننه څه ناسي دا راکټ لانچر نه ورته سیوا ښکاري دا ولې قرآن د دې د پار عزت او د شرافت کتاب په دې کې ستاسې عزت دی نو دې قرآن شاته وغورځولو نو همیشه دې ذلیله او بې عزته د دې وجې نه علما وایي کلمتان یسأل عنها الاولون والآخرون دو خبرې دي چې د دې تپوس به د اولنو او د وروستنو نه کیږي نو محدثین هم وایي چې دا کار دې ولې کړی دی او په کومه طریقه دې کړی دا دو څیزونه دا کار دې ولې وکړو ابو عالیه قول دی لما فعلتا ولې دې دا کار وکړو او کیف فعلتا په کوم طریقه دې وکړو دا تپوس بکیږي په قیامت کې لا اله الا انا فاعبدون ما لا کنتم تعبدون ماذا اجبتم المرسلین دا تپوس بکیت نه چې آیا تاسین څنګه عبادت ما لا کنتم تعبدون یو مسله د عقیدې دویم تاسی ته پیغمبر څه جواب ورکړو تاسی هغه ته څه جواب ورکړو هغه څه ویلي او تاسو ورته څه ویلي منلې مو خبره کنه د دې دوه ته پوښ کیږي نو خلق دا ذکر کوي فقها هم وایي حدیث کې هم دا راځي نظائر او شواهد شته دي لما فعلت کیف فعلت نو دا اول جواب قرآن کئی پلا الہ الا اللہ سر دا توحید لما فعلتا ان لا الہ الا اللہ او دا دویم جواب کئی محمد رسول اللہ سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریم خبرہ مقام دا نبی پی جاندل نبی پا مخلوقاتو کی کامل دیں الله انبیاء او رسولان را لېږلي دي او مخلوقاتو کې کامل او کامل دین هم رسول دي نو د نبی مقام وپیژنه ومن یطع الرسول فقد اطاع الله واطیع الله واطیع الرسول د پیغمبر تابعداري عین تابعداري د الله یعنی د الله حکم دی الله دا پیغمبر کړی دی درس الله دا انبیاءو تذکری کړی دي نو خلک ولګېدو په انبیاء باندې اعتراضونه شروع کړل چا ویل یرا بشر مثلنا، سوره یاسین 15 آیات کی انتم بشر، تاسو غو زمان غونته کې بندیانې. چا ویل یرا بازارونو کې ګرځي خوراکونه کوي ودونه کوي، چا ویل باغی نشته دی مالدار نه دی غریب سړی دی خبره یې نه منو، چا ویل چې عربي دی موږ نه نبوت بل ځای ته ځي، نو یهودیان عیسایان هغه نور په هغې کې مبتلا شو، مقام د نبی نه وپېژندلې. قرآن حکیم د انبیاو مقام ذکر کوي، اعتراضونه مختلف هغه ذکر کوي. سوره یاسین کې الله د هغې یو اعتراض ذکر کوي، دا خود قرآن بلاغت دی. د دې وجه نه الله وایي خلق به اعتراض کوي، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نئے تاسی را لگے لشوی دا اللہ مگر انسانان زمان تکی، او ندے را لگے اللہ تاسو تمن شے سخبرام، ان انتم الا تکذبون، نئے مگر تاسی خود زان نخبر کوئی، بل یقولون افتراہو، دا زان نئے ویلی دی. نو الله وی کدا ځان نه ویل دي فاتو بصورت من مثلهم، یا الله سورتونه راوړي. سوره بنی اسرائیل کی وی کچری راجمش انسانان او پیریان، نو د قران مثل نشي پیش کوله، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، کدا یو بل سره را پن شي ټولم، نو د قران غونده کی قانون دارن له د نبی غونده کی انسان چې په پیغمبر راغلی دی دا نشي راست دی نشي پیش کولی، نو د نبی مقام په ځای باندې هغوی ولګېدل خلاف د نبی شروع کو. سوره ابراهیم کې هم الله ذکر کوي، سوره ابراهیم الله التم ذکر کوي لسم آیات. سوره ابراهیم الله اكبر، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. والساسي كاردادين يهو انسانان زمن غندكي او اراده لرئی چې منه کئی منگ لرا داغ تریخونم چی و عبادت کون کی زمان پلاران پاغ تریخو، یا عمان مراد اغا حاجت روا و مشکل کشام چی زمان پلار نکور تچغوالم، داغی نمواره دا اعتراضو نشویو، کل یو شکل دا اعتراض کل بل شکل دا اعتراض. دا طریقہ دا مشرکین ہوا. سورہ مؤمنون کیوں میں اللہ ذکر کی؟ سورہ مؤمنون اللہ سورہ مؤمنون کی ہم دا ویسلی رشتہ میاد فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، نوح علیہ السلام ویلیو او زما قوما بندگی د الله وکئ ولی ځان د شرک نه بچ کوئ، نو معتبر ویل هغه بی دینه د قوم د نوح نه نه دی دا خدای سړی زمون غونته کی شکل او صورت لري، یرید ان یتفضل علیکم ځان د باندې برکئ زان د باندې غوړه کوي چې اوس زده تابعداري شروع کوي، نو دی به مشر شي او دا نور به کشران شي. اوس د طالب او مولا سره حسد هم پدې دی چې طالب مولا به جماعت نه نوځي، کبار ته ووتل نو خلک یې مانی، نو دا به بیا امیر شي، نو موږ نه به حکومت لاړ شي. ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ان هو الا رجل به جنه فتربصوا به حتى حين. کله به ورته وی چې لیونی دی، کله به ورته څه وی، کله به ورته څه وی. الله وی دا د ټولو انبیاو سره شوي دي، اعتراضونه به هم کوي، هر څه به هم کوي. هغه خلقو چې د قیامت نه منکر و دنیا کې خوشحاله او مس و، په دې صورت کې الله بیا ذکر کوي. آیات نمبر 33، ان هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون. وكشر تاسي د انسان خبر او منی نو تاسی بشی پدرو کی تاوانیان. دا خو تاسی غوندگی سړی دی، سړی مشری بدر نه لاړ شي تاوانی بشی. او دې تاسی یری چې بیا زره زره شي نو بیا به پورته. دا ډیر لری، دا ډیر لری خبره ده، ډیر لری خبره ده. دا مونږ نه منو، زمان خو مزیدی. کله وی ان هو الا رجل افترام. اته دیر شم کی علی الله کذبام وما نحن له بمؤمنین. دا اعتراضونه دی او کئی سوره یونس کې مالا د دې دا قباحتونه ذکر کئی د نبی مقام خلاف قراءت دیر شم سوره یونس. دا به طور نمونه و مثال جنی آیاتونه من پیش کو. دا زان نوی وی وما کان هذا القرآن، وما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه ويديو شد زان نه جوړ کړین. قل فاتوا بسوره من مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. الله وي نه دروغ وي، دروغ وي. بما لم يحيطوا بعلمه، علم ورته نه دی رسیدلی، په علم کې نه ده راغلی. اوسه پورې دوی په مطلب نه دی پوه، 500 کاله تیر شو خو دوی اوسه پورې قرآن نه دی پیژندلی. هغه باری خر دی پیټې وړی وړي، خو قرآن یې اوسه پورې بوسو کې او خوراک کې فرق نه دی کړی. دا اعتراضونه قسمه قسمو سورې فرقان کې هم شوي وو. کله ورته شاعر وی، کله ورته څه وی، کله ورته څه وی. سورې فرقان سلورم آیات، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون. ودا دزانه جوړ کړي او لاس ور سره کړي دی او بل قومم ډلایز دي. او ویدا خلق دی دا غولنو او بیانی کی دتا بیگا سبام. دا اعتراضونه کول، دا قرآن طریقه خی درتا اعتراضونه بکی خوته بخپکی گینا. دا سیم پدی صورت کی بیا وی کله به وی سړی بازار کی گرزی. و ما یاد وقالو مال هاذ الرسول وس شوی دی دی رالی گلی شوی لام یاکل الطعام ويمشي في الاسواق. خوراک کئی نو زمانگو دی کسو فضیلت ده تواهی کی گی قانون ویلوی گی منگتا نمیلوی. ویمشی فی الاسواق بازار کی گرزی. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیر او یلقا الیه کن. غریب سڑے دی باغون اینشتا دی، زمانگ باغون اوار سڑی دی، ٹول سن مو دی، پنجابی گٹلے دی، سرحدی گٹلے دی، ٹول علاقر تنگی زمانگ دی وی. نو اللہ وی دا خلق د قران خلاف کی، دا خلق د نبی مقام نه پیژنی، اعتراضونه کوي په نبی باندې. نو تا ته قران حکیم چل خی، دا خدای الله د کتاب خصوصیت تستر کې در لرنا کوي. دوه اشتم آیات کوم ذکر کوي، دوه اشتم آیات یو اشتم شلم نشورو. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام. اعتراضونه بکی ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. ازمیر بیاوی وقال الذين لا يرجون لقاءنا دا اعتراضونه ولیکي دا په ایمان د قیامت نه منکر دي لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا ودا تباشوه ده بایمانم دا دی تکبر را اخته کرده ده پا گناه ده قرآن خلاف بانیم دا سی اللہ را بر عزت پیو درشم کیوم ذکر کئی قیامت کی با دو درشم وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتا واحدتا